فرض نماز کا سلام پھیر کر سر پر دانا ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہوا الرحمن الرحیم، اللہم اذهب عنی الہم والحزن